وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ یہاں سے سورت کا پانچواں باب شروع ہو رہا ہے. اس باب میں اللہ رب العزت عجز الملائکہ، زجر بے انکار رسالت، اور آخر میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور یاد کیجئے اس دن کو، يَحْشُرُهُمْ کے جمع کر دے گا اللہ ان کو، جمیعاً سب کے سب. ثم یقول للملائکۃ، پھر کہے گا اللہ رب العزت للملائکۃ فرشتوں سے، اہا اولائے، آیا یہی لوگ، یاکم، تمہاری، کانوا یعبدون، تھے عبادت کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یاد کیجئے اس دن کو کہ جمع کر دیں گے ہم ان کو، اٹھا دیں گے ہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، جتنے بھی عابدین ہیں اور جتنے بھی معبودین ہیں ان سب کو جو ہے میں کھڑا کر دوں گا، جمع کر دوں گا، جن کی عبادت ہو چکی ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کی ہے ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع فرمائے گا قیامت کے دن. ثم یقول للملائکۃ، پھر کہے گا اللہ رب العزت للملائکۃ فرشتوں سے، ہؤلاء، یہی لوگ، یاکم، تھے تمہاری، کانوا یعبدون، عبادت کرنے والے، تمہاری، کانوا، تھے، یعبدون، عبادت کرنے والے، وہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے جو ہے فرشتوں کو پوجا، فرشتوں کی جو ہے وہ نظر و نیاز کی تھی، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ یہی لوگ جو ہے تمہاری عبادت کرنے والے تھے. تو قالو، کہیں گے فرشتے، سبحانکا، پاکی ہے آپ کے لیے، انت ولینا من دونہم، آپ معاون تھے ہمارے، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجنہ، بلکہ تھے یہ لوگ کہ عبادت کیا کرتے تھے، الجنہ، جنات کی، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثریت ان میں سے ان جنات پر مؤمنون، یقین کرنے والے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحانکا انتا ولیونا، فرشتے جو ہے جواب دیں گے، قالو، کہیں گے فرشتے، سبحانکا، پاکی ہے آپ کے لیے، اے اللہ، آپ عز و انکساری سے پاک ہے، آپ شریکوں سے پاک ہے، انت ولیونا، آپ معاون تھے ہمارے، من دونے کا، من دونہم، ان کے سوا، اے اللہ، جن کا معاون جو ہے وہ آپ ہے، آپ کے سوا کوئی اور ان کا معاون نہیں تھا، تو کیا جن کا معاون جو ہے وہ اللہ تھا، کیا وہ کمزور دوسروں کو جو ہے حکم دیتے کہ ہم آپ کے معاون ہیں، جو خود اپنی جو ہے معاونت نہیں کر سکتے، جو خود اپنی ضرورت کو خود ہی پورا نہیں کر سکتے، بھلا وہ دوسروں کو کس طرح جو ہے وہ دعوت دے گا کہ میں آپ کا معاون، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کی معاونت کر سکتا ہوں، اے اللہ، آپ ہمارے معاون تھے، تو جب آپ ہمارے معاون تھے تو ہم دوسروں کے معاون کس طرح جو ہے وہ بنیں گے. بل کانوا یعبدون الجنہ، بلکہ تھے یہ لوگ، یعبدون الجنہ، کے عبادت کیا کرتے تھے جنات کی. کیا معنی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت تو ہو چکی ہے، اس میں تو کسی کو جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں ہے کہ فرشتوں کی جو ہے وہ عبادت نہیں ہو چکی ہے اللہ کے سوا. تو یہاں پر فرشتے جو ہیں وہ کس طرح کہہ رہے, بلکانو یعبدون الجن, بلکہ یہ یعنی یہ جنات کی پرستش اور پوجا کرنے والے تھے, اللہ اور ہماری جو ہے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے. تو اس کی کیا معنی ہے, اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ان لوگوں نے آپ کی بندگی کی تھی؟ وہ جواب میں کہتے اے اللہ ان لوگوں نے جو ہے جنات کی بندگی کی تھی. اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھ رہے ان لوگوں نے آپ کی بندگی کی تھی, فرشتے جواب میں کہتے اللہ ان لوگوں نے جنات کی عبادت کی تھی. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے اپنی عبادت کی نسبت جو ہے جنات کی طرف کرتے ہیں, کیونکہ شرک کا وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس شیطان ہے. اور شیطان جو ہے وہ کیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنات میں سے ہیں. تو یا تو فرشتے جو ہیں جنات کی طرف جو ہے وہ نسبت کر رہے ہیں کہ حقیقت میں ان لوگوں نے جو ہے جنات کی عبادت کی ہے, اور جنات سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے, کیونکہ شرک کا جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں اولیاء انبیاء, تو انبیاء اولیاء کی عبادت نہ ہوئی بلکہ حقیقت میں یعنی عبادت کس کی ہوئی؟ ابلیس شیطان کی ہوئی. جس طرح قرآن میں سورہ یاسین میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے لا تعبد الشیطان, عبادت نہ کرو تم شیطان کی, تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے تو شیطان کی عبادت آج تک نہیں کی ہے. اولیاء اور انبیاء کی عبادت جو ہے لوگ کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اولیاء اور انبیاء کی عبادت کے لیے وسوسہ ڈالنے والا جو تھا یہ کون تھا؟ یہ شیطان بدبخت تھا. تو یا تو ایک معنی یہ ہے. جس طرح جو ہے آپ انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر 117 نمبر آیت میں کہ اللہ رب العزت وہاں پر شرک کی جب مذمت کرتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کے شرک کی جب وضاحت فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی شرک کیا ہے؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا, نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا الا اناثا, مگر عورتوں کو مراد اس سے جو ہے یا بت ہے یا فرشتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے یہ بیان کرنے کے بعد شیطان کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ شیطان کا تذکرہ ہے اور شیطان کی یہ باتیں اللہ کے دربار میں وَلَوْزِلَّنَّهُمْ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ, کہ میں ان کو ضرور بضرور جو ہے آپ کے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. تو اشارہ اس جانب ہے کہ شرک کا وسوسہ ڈالنے والا جو ہے یہ شیطان ہے, شرک پہ لگانے والا جو ہے وہ شیطان ہے, شرک کو جو ہے وہ توحید کی شکل میں پیش کرنے والا جو ہے وہ شیطان ہے, توحید شرک کی دعوت دینے والا جو ہے یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے. تو یا تو یہ معنی ہے بلکانو یعبدون الجن, کہ عبادت سے جو ہے یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت سے, بلکہ تھے یہ لوگ کہ عبادت کیا کرتے تھے جنات کی, تو فرشتے اپنی عبادت کی نسبت جو ہے وہ جنات کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کی جو ہے وسوسہ ڈالنا یہ کس کا کام تھا؟ شیطان ابلیس کا کام تھا, اور شیطان ابلیس جو ہے وہ کیا ہے؟ جنات میں سے ہے. یا دوسری معنی یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں فرشتے اپنے آپ سے جو ہے وہ نفی عبادت کرتے ہیں, قول کی, کسی اس کی عبادت کی نفی کر رہے ہیں, قول کی عبادت کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں, اور جنات کے لیے قول کی عبادت کی جو ہے اس بات کر رہے ہیں فرشتے, اے اللہ اگر فرشتوں نے ہماری عبادت کی ہے تو ہم نے کبھی بھی جو ہے کسی کو نہیں کہا ہے کہ آپ ہماری پرستش اور پوجا کی ہے, اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے جنات کی عبادت کی تھی جنات کے کہنے پہ. اگر ان لوگوں نے ہماری عبادت کی ہے تو ہمارے کہنے پہ نہیں, ان لوگوں نے جنات کی عبادت کی تھی مگر جنات کے کہنے پر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنے آپ سے جو ہے وہ نفی قول کی عبادت کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کہا تھا, اپنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کہا تھا عبادت جو ہے وہ کی تھی ہماری, مگر اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو جنات کی عبادت کی ہے تو جنات کے کہنے پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کی تھی؟ جنات کی عبادت. بلکانو یعبدون الجن بلکہ تھے یہ لوگ کہ عبادت کیا کرتے تھے جنات کی اکثرهم بهم مؤمنون اکثریت لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے بهم ان جنات پہ یوں مؤمنون یقین کرنے والے تھے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے وہ عالم الغیب ہے وہ جو ہے بات وہ جو ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے اسی طرح ہم ان کو آواز لگاتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اکثریت لوگ ابھی بھی جو ہے جنات پہ اعتقاد رکھتے ہیں فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ پس آج کے دن لا يملكو مالک نہیں ہوگا مالک نہیں ہوں گے بعض تم میں سے بعض کے نفع ولا ذرہ نہ نفع پہنچانے کے ولا ذرہ اور نہ تکلیف دفع کرنے کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَوْمَ پس آج کے دن لا يملكو مالک نہیں ہوں گے اختیار نہیں رکھیں گے بعض تم میں سے بعض کے نفع اور نقصان کا نفع اور نقصان نفع جنت میں داخل کرنا نقصان کیا جہنم میں جو ہے وہ ڈالنا یہ اختیار کس کا ہوگا ایک اللہ کا ہوگا یوم لا تملک لنفس شیئا والامر یومئذ للہ سورۃ الانفطار کی آخری آیت 30ویں بارے میں ہے اسی طرح آپ نے پڑھا تھا مالک یوم الدین مالک جو ہے اختیار قیامت کا کس کے پاس ہوگا اللہ کے پاس ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے شرک کیا تھا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي چکلو عذاب آگ اس کا کنتم بھی تکذبون کہ تے تم اس کو جھٹلانے والے تم اس عذاب کو جو ہے وہ جھٹلا رہے تھے تم اس کو مذاق سمجھ رہے تھے ابھی اس کو چکلو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں زجر بے انکار رسالت اور زجر بے انکار قرآن کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہے ان لوگوں پر ہماری آیات بَيِّنَاتٍ واضح واضح قَالُوا تو کہتے ہیں یہ لوگ ما ھذا نہیں ہے یہ پیغمبر الا رجل مگر آدمی ہے یونہی تو چاہتا ہے یہ آئیے صدقوں کہ روک لے تم کو بند کر دے تم کو اما ان کی عبادت سے کان یابد آباؤکم کہ تے تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں پہ ہماری آیات بینات واضح واضح صاف ستھرا جو ہے آپ مسئلہ بیان کریں حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے حلال کو حلال حرام کو آپ حرام کہے توحید کو توحید شرک کو آپ شرک کہے تو قالو کہتے ہیں یہ لوگ ما ھذا نہیں ہے پیغمبر الا رجل مگر آدمی ہے یہ کیا ہے یہ تو آدمی ہے انسان ہے اللہ نے یہ عظیم کام جو ہے انسان کے سپر کیوں کر دیا یوں تو چاہتا ہے یہ یصدکم کہ بند کر دے تم کو روک لے تم کو اما ان کی عبادت سے کان یعبد آباؤکم جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے بڑے جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے آباؤ اجداد تمہیں جو ہے تمہارے بڑوں کی طریقے سے جو ہے وہ روک رہا ہے تمہارے بڑے جو ہے وہ کیا کیا کرنے والے تھے اور یہ جو ہے وہی کام جو اس سے جو ہے تمہارے بڑوں کے طریقے سے جو ہے یہ آپ کو روک رہا ہے وہ جو ہے نظر و نیاز کرنے والے تھے انہیں کے جن کی وہ نظر و نیاز کرنے والے تھے جن کی وہ عبادت کرنے والے تھے جن کے قبروں کی وہ طواف کرنے والے تھے جن کے سامنے جو ہے وہ جھکتے تھے یہ آپ کو جو ہے اپنے بڑوں کے طریقے سے جو ہے وہ کیا کر رہے پیچھے ابھی بھی یہ کہہ رہے وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ ما ھذا الا رجل ما ھذا الا افکن نہیں ہے یہ بیان الا افکن مگر جھوٹ مفترن اپنی طرف سے گڑی ہوئی یہ کیا ہے ما ھذا الا افکن نہیں ہے یہ بیان نہیں ہے یہ قرآن الا افکن مگر جھوٹ ہے مفترن اپنی طرف سے گڑی ہوئی پہلا اعتراض جو ہے وہ بیان کرنے والی کی ذات پہ ہوا وہ کیا ہے رجل ہے آدمی ہے دوسرا اس پہ فتویٰ ہوا نئی بات کر رہا ہے پرانی بات کو تبدیل کر رہا ہے تیسرا جو ہے اعتراض ہوا کہ جو بات کر رہا ہے وہ اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے جو ہے کیا ہے جھوٹ ہے اور اپنی طرف سے اس نے گڑی ہوئی ہے یا اپنی طرف سے خود ساختہ جو ہے وہ جھوٹ بنا بنا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے للحق حق کو لما جاءہم جب آیا ان کے پاس ان ہذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو ہے مبین صریح ظاہر قرآن کو جو ہے وہ کیا کہا قرآن کو جو ہے وہ جادو کہا کہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے اور اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے للحق حق کو قرآن کو لما جب آیا ان کے پاس قرآن آیا پیغمبر آیا ان کے پاس قرآن لے کر تو انہذا کیا کہا ان لوگوں نے نہیں یہ ہے یہ قرآن الا سحر مبین مگر جادو ہے سری ظاہر وما آتیناہم من کتاب اور نہیں دیا ہے ہم نے ان لوگوں کو من کتاب من کتب کتابوں میں سے یدرسونا ہاں کہ پڑھتے ہیں یہ لوگ اس کو وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں بھیجا ہے ہم نے عام سے پہلے ان کی طرف من نذیر کوئی ڈرانے والا اللہ رب العزت فرماتے وما آتیناہم نہیں دیا ہے ہم نے ان لوگوں کو من کتب کتابوں میں سے یدرسونا ہاں کہ پڑھتے ہیں وہ اس کو وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کی طرف ان کی طرف آپ سے پہلے آپ اپنی بات کو جو ہے دیکھ لیں اور نہیں بھیجا ہے ہم نے الیہم ان کو نہیں بھیجا ہے ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے من نذیر کسی ڈرانے والے کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ اگر آپ کی بیان سے شرک کو نہیں جوڑتے شرک کو جو ہے وہ کرنے والے کے اس پہ اللہ خوش ہے اس کے حکم دینے والا اللہ ہے تو قرآن کے اندر تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو کیا ان لوگوں پہ اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب کا نزول ہو چکا ہے جس کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ غیر کے سامنے جو ہے وہ جھکو غیر کی پرستش اور پوجا جو ہے وہ کرو غیر سے جو ہے وہ مدد مانگو تو وہ بتا رہے وہ کتاب کون سی کتاب ان پہ نازل ہو چکی ہے ہاں اگر موجودہ لوگوں سے سوال ہوتا تو وہ جواب دیتے فلاں کتاب اور اسی طرح جو ہے کیا ان کے پاس جو ہے کوئی اور پیغمبر آیا ہے کیونکہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں کی ہے انہوں نے تو بالکل جو ہے یہ بات نہیں یہ ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کی بات کی ہے تو کیا ان کے پاس جو ہے کوئی اور پیغمبر آیا ان کے پاس کوئی اور پیغمبر اللہ کا کوئی اور کتاب جو ہے وہ لا کر ان کے پاس جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سرا جو ہے جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے اس کے کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے کہ ان کو بتاؤ تو نہ تو ان لوگوں پہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے قرآن کے سوا میں نے کوئی اور کتاب اتاری ہے نہ عام سے پہلے میں نے ان کے پاس کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ بھیجا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے پیغمبر آتے رہتے تھے مگر بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو آپ سے پہلے تو ہم نے ان کے پاس جو ہے کوئی پیغمبر بھی نہیں بھیجا تو یہ جو شرک کر رہے ہیں نہ تو کسی پیغمبر نے ان کو بتلایا اور نہ اللہ کی کتاب میں دیکھ کر ان لوگوں نے یہ شرک شروع کر دیا ہے یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کس کو حق کو قرآن کو اللہ کی کتاب کو اسی طرح جو ہے وہ کیا پیغمبر کو وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں حق کو جھٹلایا تھا اللہ کی کتاب جو اس زمانے میں تھی اسی طرح جو ہے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے ہیں یہ موجودہ مِعْشَارَ دسویں حصے ماں ان کی آتَيْنَاهُمْ جو دیا تھا ہم نے ان کو فَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے جھٹلایا ہمارے پیغمبروں کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو بس کس طرح ہوا ہمارا انکار اور ان کا عذاب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے کس کو جھٹلایا تھا پیغمبروں کو کس کو جھٹلایا تھا اللہ کی کتابوں کو تو اگر آپ کہے کہ یہ موجودہ تو بڑے مالدار ہے تو اللہ رب العزت فرماتے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ نہیں پہنچ چکے ہیں یہ موجودہ مِعْشَارَ دسویں حصے کو ماں ان کی آتے انعام جو دیا تھا ہم نے ان کو اللہ رب العزت فرماتے جو ہم نے ان کو دیا تھا پراپرٹی ان کو دی تھی باغات دیے تھے کھیت ان کو دیے تھے بنگلے اور محلات ان کو دیے تھے, جو سونا اور چاندی ہم نے ان کو دیا تھا, مال دولت سے ہم نے جن کو ان کو نوازا تھا, تو یہ موجودہ جو ہے ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچ چکے. ان کے جو ہے وہ کیا دسویں حصے کو بھی جو ہے وہ نہیں پہنچے. اور میں اشعار کے اندر ایک معنی علماء کرام ذکر فرماتے, عشر العشیر مراد اس سے جو ہے کیا ہے, ہزارواں حصہ ہے. کیا ہے؟ ہزارواں حصہ. جو موجودہ کو جو دیا ہے, جو پہلوں کو دیا تھا, یہ موجودہ ان کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچ چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقط زبو رسلی, جھٹلایا انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو. مال دولت اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچانے والی نہیں ہے. فقی فقان نکیر, پس کس طرح تھا ان لوگوں کا انکار. فقی فقان انکار ہوں, تو کس طرح تھا ان لوگوں کا انکار. دوسری معنی فقی فقان نکیری, پس کس طرح ہوا میرا عذاب. انہوں نے انکار کیا پیغمبروں سے, اللہ کی کتاب سے, تو میرا عذاب کس طرح ہوا. قل انما اعظکم بواحدت, اس بات رسالت, طریقہ تبلیغ اور اسی طرح جو ہے اس بات رسالت. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, انما اعظکم بواحدت, یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بواحدت ایک بات پر. یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بواحدت ایک بات پر. ان تقوموا للہ, کہ کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے واسطے. مسلا دو دو, وفرادا ایک ایک, ثم تتفکروا پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ, نہیں ہے تمہارے ساتھی پر من جنہ کوئی پاگل پن. ان ہوا الا نذیر, نہیں ہے پیغمبر مگر ڈرانے والا تم کو. بین یدی عذاب الشدید, سخت عذاب سے پہلے. اللہ رب العزت فرماتے کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, انما اعظکم, یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بواحدت ایک بات سے. ایک بات کے ذریعے سے, ایک بات, ان تقوموا للہ, کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے. مسنا دو دو, وفرادا اور ایک ایک, ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ. دو دو جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ساتھی آپس میں. یا مسنا شادی شدہ, اور فرادا کیا مجرد بغیر شادی شدہ. سمت تفکر, پھر سوچ لو. ما بصاحبکم من جننا, نہیں ہے تمہارے ساتھی پر من جننا کوئی پاگل پن. 40 سال تک تو یہ صادق اور امین تھا, تو ابھی اس پہ کیا ہوا کہ یہ پاگل بن گیا. اس کے اندر جو ہے وہ پاگلوں کی کون سی بات جو ہے وہ موجود ہے. مکے میں جو ہے ایک آدمی آیا تھا, لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک ساحر پیدا ہو چکا ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, اس کے قریب جو ہے وہ نہ جانا, ویسے نہ تم پہ جو ہے ان کی باتوں کی نصیحت ہو جائے. وہ آدمی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ لوگ کہہ رہے کہ تم مجنون ہو, تو میں نے تو کافی سارے مجنونوں کی جو ہے وہ علاج کر چکا ہوں, تو آپ جو ہے اگر مجنون ہے تو میں آپ کی علاج کرنے کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ جملہ پڑھا. اس نے کہا دوبارہ پڑھو. دوبارہ جو ہے وہ پڑھا. جب دوبارہ پڑھا اس نے چیخ کر کہا, واللہ میں نے بڑے بڑے دیوانوں کو دیکھا مگر یہ دیوانوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ پاگلوں کی باتیں, یہ اللہ کا پیغمبر ہے, بالکل سچا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ما بصاحبکم من جنہ, نہیں یہ تمہارے ساتھی پر. اور ساتھی کیوں کہا؟ کیونکہ 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا تھا. 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان جو ہے وہ گزارا تھا, تو اسی وجہ سے, اسی یعنی مصاحبت کی وجہ سے کہ وہاں پر 40 سال ان کے درمیان جو ہے وہ رہے تھے, اللہ نے اسی وجہ سے صاحب کہا. ان ہوا الا نذیر, نہیں یہ ہے پیغمبر مگر ڈرانے والا ہے تم کو. بین یدی عذاب الشدید, سخت عذاب آنے سے پہلے آپ کو ڈرا رہا ہے. یا تو آپ کا یعنی کیا تم اس کا احسان شناس بنو, احسان جو ہے وہ پہچانو اور ادا کرو, شکریہ ادا کرو. تمہیں جو ہے عذاب سے ڈرا رہا ہے اور تم الٹا ان کو جو ہے مجنون کہہ رہے ہو. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ما سألتکم, ما وہ کچھ کہ میں نے مانگا ہے تم سے, من اجرن, کوئی مزدوری, فہو لکم, تو تم اس کو جیب میں رکھو. انہیں کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما سألتکم ما وہ کچھ سألتکم کہ میں نے مانگا ہوں تم سے من اجر کوئی مزدوری کوئی اجرت فہو لکم تو وہ تمہاری ہوئی اسے جیب میں رکھو اسے اپنے پاس رکھو مجھے نہ دو تو نبی علیہ الصلات والسلام اگر یہ بات کیا کرتے تھے تو کیا نبی علیہ الصلات والسلام نے تو کسی سے نہیں مانگا تھا نا ہاں نبی علیہ الصلات والسلام کو تو ان لوگوں نے جو ہے آفر کی تھی اگر مال دولت کے جو ہے خواہاں ہو ہم پورا جو ہے مال دولت اکٹھا کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈر لگا دیں گے انہوں نے کہا نہیں مال دولت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان اجریا الا علی اللہ نہیں ہے میری مزدوری الا علی اللہ مگر اللہ کے ہاں اللہ بمانی جو ہے کیا اندہ اور اللہ کو لائے اللہ تو الزام کے لیے اللہ پہ تو کوئی چیز لازم نہیں ہے مگر اللہ کا لفظ اللہ نے تسلی کے طور پہ ذکر کر دیا کہ تم جب اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو گویا کہ آپ کا اجر و ثواب اور بدلہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے وہ ہوا علی کل شیء شہید اور یہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء عالم جو ہے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام کے وارث ہے کس چیز میں وارث ہے حلوا کھانے میں کس چیز میں وارث ہے بیان کرے گا تو نبی علیہ الصلات والسلام نے قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم اگر میں نے کچھ مانگا ہے اس کے جیب میں رکھو مجھے کبھی نہ دو تو کیا مولوی پہ لازم نہیں ہے کہ وہ وارث پیغمبر بن کر جو ہے یہی بات کرے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا اور جو کچھ مانگا ہے اس کو جیب میں رکھو مجھے کچھ نہ دو اس کو یہ بات جو ہے وہ ضروری نہیں کہ یہ بات کرے قل ان ربی یکذب بالحق کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یقیناً میرا پروردگار یخذب بالحق دے مارتا ہے حق کو باطل پر علام الغیوب جو بہت زیادہ جانتا ہے غیب کو بہت زیادہ جانتا ہے الغیوب غیب کو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ان ربی یعنی لوگوں کو جو ہے دعوت ہے لوگوں تمہارا عقیدہ ختم ہونے والا ہے تمہارا شرکیہ عقیدہ تمہارا شرکیہ عمل وہ ختم ہونے والا ہے تو ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس کو ختم کرو اپنی طرف سے یہ ویسے بھی جو ہے یہ رہنے والا نہیں باقی وہ رہنے والا نہیں اس کو کوئی کچھ استحکام بھی حاصل نہیں ہے اس کی نو سٹیبلٹی تو بجائے اس کے ختم ہو جائے تم ہاتھ پہ درے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ تو اس سے پہلے جو ہے کیا کرو اپنے عقیدے سے جو ہے دستبردار ہو جاؤ اپنے عقیدے کو خود ہی چھوڑ دو یہ ختم ہونے والا ہے شرکیہ عقیدہ ختم کفریہ عقیدہ جو ہے وہ ختم آپ کا یہ عمل جو ہے ختم ہو جائے گا تو ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کیا کرو اس کو خود ہی کینسل کرو اس کو ختم کرو تو اللہ رب العزت فرماتے قل ان ربی کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یقیناً میرا پروردگار یکذب بالحق دے مارتا ہے حق کو باطل پر تو آپ نے جو ہے سورہ حج کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا فید ماؤہ کیا کرتا ہے حق جب حق کو اللہ رب العزت اٹھا کر باطل پہ دے مارتا ہے تو حق باطل کا جو ہے پوزیشن کیا بن جاتی ہے باطل کی اس کا دماغ جو ہے وہ نکل آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو حق کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا باطل ختم ہونے والی قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آ گیا حق اور ختم ہوا باطل اور یقیناً باطل کیا ہے وہ ختم ہونے والا ہے مٹنے والا ہے قذافی جو ہے یہ عربی کے اندر پہلوان کو کہتے ہیں اور پہلوان جو ہے وہ بھی قذافی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک کو اٹھاتا ہے زمین پہ دے مارتا ہے دوسرے کو اٹھاتا ہے تیسرے کو اٹھاتا ہے زمین پہ مارتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں قذافی قذافی قذفا پھینکنے والا مارنے والا قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام علام صیغہ مبالغہ ہے بول زیادہ جاننے والا الغیوب غیب کی جمع ہے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جاء الحق آ گئی حق آ گیا حق وما یبدی الباطل نہ پیدا ہو سکتا ہے باطل وما یعید اور نہ واپس آ سکتا ہے باطل اللہ رب العزت فرماتے قل جا الحق کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جا الحق آ گیا حق قرآن حق قرآن حق اللہ کی کتاب پیغمبر. وما یبدی الباطل, پیدا نہیں ہو سکتے باطل. باطل جو ہے وہ کیا, قرآن کے بیان کرنے سے باطل نہیں پیدا, نئے باطل جو ہے وہ نہیں پیدا ہوں گے, نئے باطل جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے. وما یعید, کبھی نئے تو پیدا نہیں ہو سکتے, مگر جو قرآن کے آنے سے ختم ہو چکے وہ دوبارہ سر اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما یعید, وہ واپس بھی نہیں آ سکتے. جو باطل قرآن سے مٹ گیا وہ واپس بھی نہیں آ سکتے. نئے تو پیدا نہیں ہو سکتے باطل, اور جو پہلے ختم ہو چکے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے. ان کو اللہ نے کیا کر دیا, فید ماؤ, ان کا تو اللہ نے دماغ نکال دیا ہے, صفائے کر دیا ہے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان زللتو, اگر میں گمراہ ہوں, فانما ازل علی نفسی, تو بس یقیناً سزا میری گمراہی کی, علی نفسی, میری جان پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ گمراہ سمجھتے تھے کہ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو تم گمراہ ہو, اولیاء کو نہیں مانتے, لات منات عزا کے جو ہے وہ من کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ان زللتو, اگر میں گمراہ ہوں جس طرح تمہارا خیال ہے, فانما علی نفسی, تو بس یقیناً سزا میری گمراہی کی, علی نفسی, فانما ازل علی نفسی, تو بس یقیناً سزا گمراہی کی, علی نفسی, میرے جان پر ہے. وہیں ہدایت, اور اگر میں سیدھے راستے والا ہوں, فبما یوحی الی ربی, تو اس وجہ سے کہ وحی کی ہے مجھے میرے پروردگار نے, وحی کی ہے مجھے میرے پروردگار. دیکھیں, ہدایت کو وحی کے تابع کر دیا گیا. ہدایت کو کس کے تابع کر دیا گیا؟ وحی کے تابع کر دیا, کیونکہ ہدایت وہ ہے جو وحی کے نیچے ہو, جو اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہو, جو اللہ کا حکم ہو. قل اولئک علی ہدی من ربہم, پانچ نمبر آیت سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا, اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ ہدایت پر ہے. مگر آگے کیا کہا, من ربہم, ہدایت وہ جو من ربہم ہو, جو رب کی طرف سے نازل ہو وہ رب, وہ ہدایت ہوگی. لوگوں کی ہدایت نہیں کہ لوگ کہیں دیوبند مولوی صاحب کی کتاب میں ہدایت ہے, پنچپیر مولوی صاحب کی کتاب میں ہدایت ہے, بریل مولوی صاحب کی جو ہے وہ کتاب میں ہدایت ہے. نہیں نہیں, لوگوں کی کتابوں میں ہدایت نہیں ہوتی. کہ ہدایت ہوتی ہے تو قرآن میں ہوتی ہے, اللہ کی کتاب میں ہدایت ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے بھائی نے ہدایت دے دو, اور اگر میں سیدھے راستے والا ہوں, سیدھے راستے پر ہوں, فبما یوحی الی ربی, تو اس وجہ سے کہ وہی کی ہے مجھے میرے پروردگار نے. ہدایت جو ہے یہ تابع ہے اللہ کی کتاب, اللہ کی وحی کے ذریعے سے. اللہ کی وحی یعنی اللہ کی کتاب کے بغیر ہدایت, حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى أَضَلَّهُ اللَّهُ, اور جو اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور کی کتاب میں ہدایت ڈھونڈے اس آدمی کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. جو آدمی اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور کی کتاب میں جو ہے ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرے اس آدمی کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. انہ سمیع قریب, یقیناً اللہ سمیع, سننے والا ہے, قریب النزدیک ہے. ولو ترى, اور اگر دیکھتے آپ, اس فضیعو, جب گھبرائے جائیں گے یہ لوگ, جب ڈر جائیں گے یہ لوگ, فلا فوتا, تو نہیں ہوگا چھوڑنا کسی کا بھی, فلا فوتا, تو نہ ہوگا چھوڑنا کسی کا بھی. وأخذوا, اور گرفتار کیے جائیں گے, من مکان قریب, جگہ نزدیک سے. اللہ رب العزت فرماتے بلو ترا, اگر دیکھتے آپ, اس فضیعو, جب ڈر جائیں گے یہ لوگ, جب گھبرا جائیں گے یہ لوگ, مشرکین کی بات ہو رہی, منکرین کی بات ہو رہی, فلا فوتا, تو نہ ہوگی چھوڑنا کسی کا بھی, چھوڑنا نہیں ہوگا, کنسیشن ختم, رعایت جو ہے وہ ختم. وہ خزو میں مکان قریب, اور پکڑا جائے گا ان کو, میں مکان قریب, جگہ نزدیک سے. دنیا کا معاملہ نہیں, یہاں پر گناہ کر دیا, سزا اور پکڑنے کے ڈر سے جو ہے اللہ کا غیر فرار ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں پر آدمی ہوگا وہیں پر اس کو ہینڈز اپ کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ جہاں پر ہے وہیں پر جو ہے اس کو پکڑا جائے گا. بھاگنے والا نہیں ہوگا کہ وہ بھاگ جائے اللہ کا غیر, وہاں پر اللہ کا غیر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کا غیر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے فلا فاؤ تھا, تو نہ ہوگا چھوڑنا کسی کا بھی, چھوڑنا موڑا نہیں ہوگا. وہ خزو میں مکان قریب, اور پکڑا جائے گا ان کو میں مکان ان قریب, جگہ نزدیک سے جہاں پر کڑا ہوگا وہاں پر پکڑ لیا جائے گا. وقالو اور کہیں گے یہ لوگ, آمنا بہ, ہم ایمان لائے اس قرآن پر, ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر. عذاب کے وقت جو ہے وہ کیا کہیں گے, قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کہیں گے, آمنا بہ, ہم ایمان لائے بہ اس قرآن پر, اس پیغمبر پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاؤُش, اور کہاں ہوگی ان کے لیے التناؤش, حاصل کرنا ایمان کا, مِن مَكَانٍ بَعِيد, جگہ دور سے. اور کہاں ہوگی ان کے لیے حاصل کرنا ایمان کا, مِن مَكَانٍ بَعِيد, جگہ دور سے. یہ لوگ وہاں پر ایمان کا دعویٰ کریں گے, ہم ایمان لائے, ہم کیا لائیں, ایمان لائے, مگر اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر ایمان کہاں ہوگی, ایمان تو بڑی دور رہ گئی, ایمان کہاں ہے, وہ تو دنیا میں رہ گئی. ایمان حاصل کرنا, ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا, وہ تو دنیا کا کام ہے. ایمان کا حاصل کرنا, ایمان کا لانا, وہ تو دنیا میں رہ گیا, اور دنیا تو بڑی دور ہو گئی. ہاں وہ تو بس معاملہ جو ہے وہ ختم, وہ تو دنیا کے اندر ایمان جو ہے وہ ملتا تھا, بڑی آسانی سے ملتا تھا. یہاں پر تو ایمان نہیں ہے, ایمان تو یہاں تو بدلا ہے. وہاں پر جو ہے ایمان لانا تھا, عمل کرنا تھا, یہاں پر تو بدل دار جزا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاؤُش, اور کہاں ہوگی ان کے لیے التَّنَاؤُش, حاصل کرنا ایمان کا. تناؤش عربی میں کہتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینا, پکڑ لینا, ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ پھیلا کر کسی چیز کو پکڑ لینا, اس کو تناؤش کہتے ہیں عربی کے اندر. نہیں وہ ہاتھ میں نہیں آئے گی دنیا کے اندر, تو ایمان جو ہے وہ ہاتھ میں مل جائے گی, مگر وہاں پر تو بڑی کافی دور رہ گئی. مکائن بھائی وقد کفرو, اور یقیناً ان لوگوں نے انکار کیا تھا قرآن سے, پیغمبر سے, من قبل, اس سے پہلے. ویقذفون بالغیبی, اور وار کیا کرتے تھے بالغیبی, بھندے کے, مِن مَكَانٍ بَعِيد, جگہ دور سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقْذِفُونَ, وار کیا کرتے تھے بِالْغَيْبِ, بِن دیکھے, مِن مَكَانٍ بَعِيد, جگہ دور سے. اللہ رب العزت فرماتے بِن دیکھے تاریکی کے وار کیا کرتے تھے, جس طرح تاریکی ہوتی ہے, اور تاریکی میں جو ہے کوئی تیر پھینکے, کوئی جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ پھینکے, اس کو یہ پتا نہیں ہو کہاں کس جگہ جو ہے میں پھینک رہا ہوں. تو اسی طرح یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے, اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ کہتے یہ اللہ کے اولیاء ہے, کبھی کہتے ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, کبھی جو ہے یہ کہتے ان کی پرستش اللہ خوش ہوتا ہے, ان پہ جو غلاف ہم ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, تو یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے, اسی وجہ سے ہم غلاف ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے اپنی طرف سے جو ہے خود ساختہ جو ہے وہ باتیں بنایا کرتے تھے, جس طرح تاریکی کے اندر, تاریکی کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی ٹارگٹ کو دیکھے جو ہے وہ یعنی پتھر برسائے جاتے ہیں, اسی طرح یہ بھی جو ہے کیا اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ تاریکی کی طرح جو ہے وہ وار کیا کرتے تھے. مگر جس طرح تاریکی کے اندر جو ہے حملے سے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ان کی یہ باتوں سے جو ہے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تھا. دتیاری گزاروں نے کول کیا کیا کرتے تھے, تاریکی کے جو ہے وہ وار کرنے والے تھے, اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بنایا کرتے تھے. اولیاء ہے, دور سے زیادہ لوگ آتے ہیں, لنگر جو ہے وہ چلتا ہے, اللہ نے اختیار دیا ہوگا, کام اس پہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اور وار کیا کرتے تھے بالغیب, بن دیکھے, اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بنایا کرتے تھے. مم مکان بعید, جگہ دور سے. اولیاء کے بارے میں جو ہے وہ کہتے تھے کہ فلاں ولی نے جو ہے من دانے کا ذمہ دار جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے, کہ اگر کسی پہ جو ہے وہ من دانا نکل آیا اور میرے قبر سے پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ مر گیا, میرے قبر کے پاس جو ہے وہ نہ آیا, تو خون اس کے اپنے گردن پہ ہوا. کیا خون اس کے جو ہے اپنے گردن, اس نے ایک من دانے کا ذمہ داری لی ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں ولی نے مرنے سے پہلے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اللہ جو بھی جس ضرورت کو لے کر میرے قبر پہ آئے گا تو اے اللہ ان کو بے نوا نہ چھوڑنا, ان کو اس طرح جو ہے وہ خالی ہاتھ جو ہے واپس نہ چھوڑ دیجیے. تو آپ ان سے پوچھئے کیا انہوں نے یہ دعا تمہارے سامنے کی یا تمہارے باپ کے سامنے کی تھی؟ اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بنا رہے ہو اولیاء کے بارے میں. تو یکذفون بالغیب, یہی ہے بندے کے جو ہے کا وار کرنا. وحیل بینہم, حائل ہو جائے گی ان کے درمیان, وبینہ اور اس چیز کے درمیان, یشتہونا جن کی یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں, حائل ہو جائے گی ان کے درمیان, وبینہ ما اور اس کے درمیان, یشتہونا جس کی خواہش رکھتے ہیں یہ لوگ. کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ ایمان. ایمان کی یہ لوگ خواہش رکھیں گے مگر ایمان وہاں پر نہیں چلے گا. فرعون نے بھی عذاب کو دے کر ایمان کی باتیں کی تھی مگر ان کا ایمان جو ہے قابل قبول نہ ہوا. یہاں جو ہے کیا وحیلہ, حائل ہو جائے گی ان کے درمیان, وبینما اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے ہیں. کون سی چیز؟ نجات. کون سی چیز؟ نجات کی خواہش کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے نجات نہیں, ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوگی. کما فعلا, جس طرح کام کیا گیا تھا, اشیاء اہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ, من قبل اس سے پہلے. جس طرح جو ہے وہ کام کر دیا گیا, حائل ہو چکا تھا, کام کر دیا گیا تھا, بے اشیاء اہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ, من قبل اس سے پہلے. اشیاء یا تو ایک معنی امثالہم, ان جیسے غلط عقیدہ رکھنے والوں, لوگوں نے بھی جو ہے ایمان کی بڑی جو ہے وہ حسرتیں کی تھی موت کے وقت, عذاب کے وقت. جس طرح فرعون, جب ان کے ایمان کو قبول نہیں کر دیا گیا تو ان لوگوں کی ایمان کو بھی قبول نہیں کروں گا. یہاں ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں نجات ملے گی مگر نجات نہیں ملی ان کو. یہاں جو ہے اشیاء, شیعتن کی جمع ہے, شیعہ کی معنی جو ہے کیا, گروہ. ان جیسے گروہ کے ساتھ جو میں نے کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا, ان کا بھی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. ان کو نجات نہیں ملی غلط عقیدے سے, ان کو بھی نجات نہیں ملے گی غلط عقیدے سے. عذاب دے کر ایمان لانا ان کا بھی جو ہے نصیب نہ ہوا, ان کا جو ہے قبول نہ ہوا, تو ان کا عذاب دے کر ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا. انہم کانوا فی شک مریب, یقیناً یہ لوگ فی شک شک میں ہیں, یقیناً یہ لوگ فی شک شک میں مبتلا تھے. مریب ایسی شک تھی جو روز بروز بڑھ رہی تھی, یہ اسی شک میں جو ہے وہ مبتلا تھے جو کہ روز بروز جو ہے وہ شک بڑھ رہی تھی. تو مقصد سورت نفی یہ شفاعت قہری بالوجوہ الاربع و عز الشرفاء الاربع, سورت پانچ ابواب پہ مشتمل تھی. وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یہاں کا ورز جبور دبگی دی لر اللہ جمیعًا ٹولا. سُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ بیا بہوئی اللہ فرختوتا اہا اولائے آئے دا کسانا ایاکم ساسو کانو یا بدونا عبادت کون کی. نقالو ابو ویدی سبحانکا پاکی رتا لرا اللہ انت ولی ہونا تم آوین زمنگوی من دونہم بی ددوینا. بل کانو بلکی ادوی یا بدونا یا بدون الجنہ چی بندگی بے کولا دا پیریانو پوینا دا ہوئی باندے. اکثرهم بہم مؤمنون, زیاد دا دے خلقنا پا ہوئی باندے بدے جنات بانی یقین کون کیوں. فلیوما نپسنن رضی لا یملک بعضکم, حاقدار بنشی باز استاسو دپارا دبازو نفع ولا ذرہ, دفائی دیر سولو ولا ذرہ او ند تکلیف دفع کولو. ونخولو او بوئی منگا للذینا کسانو تاج ظالمانو مشرکانو, اسکے عذاب دا اور آغا چی بے تاسو بدی بانے تکذیب کون کی. او کلا چلو استیشی بدی بانے آیاتو نزمونگا واضح واضح. نقالو وائدی ما حازا اللہ رجلن, نرے دا اللہ رجلن مگر سلے دے غواری دے چی بن کی تاسو لرا. دھاگ چاد عبادت نہ چیو چی عبادت بے کولو مشرانو ساسو. اوائی دی نرے دا بیانا اللہ افکن مگر دروغ دی دزان جھوڑ کلے شوی. وائی آگسان چی کفر کڑے دے حق تا, ہر کلا چراغ دوی دا نرے دا بیانا اللہ سحر مبین مگر جادو خکارا. وما آتیناہم من کتاب, او ندے ورکڑے منگا دے خلقتا من کتاب ان سے کتاب, یدرسونہا چلولی دی اغیلرا. وما ارسلنا, او ندے رالی گلی منگ دیتا مخیسانا سوکیر ورکو ان کے. وکذب اللزینا, او نزبت ددرو کڑے واں کسانو مجمخی ددینو. بھما بلاو میں اشارا ندی رسید لی دا موجودا لسمی سیتا دا اغا سرچ ورکڑی امگ اغویتا نو تکذیب کرو اغوی زما دا پیغمبرانو فکای فکان نکیر نو سرنگیو دا اغوی انکار او سرنگیو زما عذاب اوہے پیغمبر علیہ السلام تو السلام یقینا زنسیت کم تاستا پیو خبر بانے چودرے گے تاسو خاص دا پار دا اللہ دو دوا یا یو یو سمت تفکرو بیا سوچو کے نشترے پملگر استاسو بانے سلے بن توبہ نرے دا پیغمبر مگر یہ رور کون کے رے تاستا مخید عذاب سخنا اوہے پیغمبر علیہ السلام تو السلام آغا چی غخت می استاسو نامین اجرن صدع وزنا فہو لکم ناغستاسو شو نرے عوض زما مگر دا اللہ سخدے او دا اللہ دے پاری اسی زبانی گواہ اوہے پیغمبر علیہ السلام و السلام یقینن رب زما یغزب بالحقی راولی حق لرا پباطل بانے آغا زان چپو ہے دے پپٹو دا مخلوقات ہو بانے اوہے پیغمبر علیہ السلام و السلام راغ حق او نشی پیدا کے دے باطل او نواپس رات لے شی باطل اوہے پیغمبر علیہ السلام و السلام یقینن زبائم گمراہ ان زلل تو کس گمراہی ما فا انما ازلو علی نفسی نفس یقینن سزا دا گمراہی علی نفسی پزان زما بانے دا او کجر زب ہدایت باندیم فبما یوحی الی ربی ندا پا سبب دا غیچ وہی گولی شی ماتا ربی رب زما یقینن دا اللہ دے اور دن کے نز دے ولو ترا او کجر وینے تا اس فضیو کلا چی پیر بشی دا کافران فلا فوتان نبی پر خودل دہی چا وہو خیزو او بنی ولی شی دی من مکان قریب دزے نز دینا وقالو او بوئی دی آمننا بھی مونگ ایمان روڑے دے پر قرآن پر پیغمبر بانے پر توحید باندے با ان لہم التناؤش او چرت بئی دے خلق لرا حاصلول دے ایمان دزے نز دینا وقد کفرو بھی او بدا کی سر انکار کرو دی پر قرآن پیغمبر بانے من قبلو پخوا پا دنیا کی بیقزفونا بالغیبی او وشتل بکول دوی بالغیبی نا دیدا من مکان بعید دزے لرنا وحیل بینم او حائل بشی بمید ددوی کی واقع بشی بمید ددوی کی او پا میز داغ سکی اشتہونا چی دوی غواری نجات یہ ایمان کے کما فو الہ لکسنگ چی کار کلیشے ہو بی اشیائیم پشاند تولگو دا دوی سرا یا بی اشیائیم مثالونو دا دوی سرا من قبلو پخوا انہم کانو فی شک مریبا یقینن دا کسانا فی کانو دی فی شک پشک مرید دا سے شک دے چلالا زیادی گی